بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق باب دے پا بیان داو کی چراغو دی دی پا بارد مضمضی او دے استنشاق کی مزمزه ستوي ويتحريك الماء في الفم ثم مجه فخلق وبو غرغل راغرغل اجاد ابي تكل تمزمزه وي خلق وبو اصل يوحد فحركت ورخي اجاد بار روغرغل دي تمزمزه وي او دا استنشاق تلوئی باب نشقا ینشقو نشقر نماخوز دے دائی وصل کیو ادخال ریح سلم فقودت ہوا بر نکی دو تلوئی او دو تل باب استفاد کو استنشاق نو ادخال ما فی الانف تلوئی دیکھ دا مسئلہ در ذکر کئی وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَجَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَلْمَةَ بْنَ قَيْسٍ دا حَمَّادُ بْنِ حماد ابن زید سے قراوی دے دجریر وی پا اخر کے حافظہ خراب شیوا منصور قوی منصور ابن المعتمر دا سے قراوی دے حلال ابن اصحاب بعضی حلال ابن اصحاب ہوئے او باز فتح دی آگویلی باز تابعین انہ دے دی فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی اذا توزات فانتصر کلش تاوزت کے نپوزا سنتوا فانتصر ستے خروج الماء من الانف دو راوتن دو بو رشتن دو بو دا پوزنا وَإِذَا اِسْتَجْمَرْتَ فَأَوْتِرْ وَإِذَا اِسْتَجْمَرْتَ فَأَوْتِرْ اے قلقیت او دس کے نفن تصر بودت اوباشا و اوبیتر اوباشا او اذا استجمرتا کلکتی سیمان دورو کام او دلدو پہ سنجا دیگے فاوتر نناتقی استعمال قدری یا پنزو یا دریلو تھی یا پنزروزی استعمال تا قال وفي الباب بدي باب کی حدیث عثمان رضی اللہ عنہ ہونا او دلقیت ابن صابر رضی اللہ عنہ ہونا او ابن عباس رضی اللہ عنہ ہمانا او مقدام ابن مادی قائد رضی اللہ عنہ ہونا دوائد ابن حجر رضی اللہ عنہ ہونا او دابو حرر رضی اللہ عنہ ہونا وای امام ابو عیسی امام ترمذی حدیث د سلمہ ابن قیس حدیث حسن صحیح او اختلاف د اهل علم مسلمان پرکل مزمزه طول استنشاق چچا مزمزه استنشاق بریخ مصبت ای فقالت طائفتن یویدل وید من حمد دوینا اذا ترکا هما کنی جی دوارا بریخن فی الوضوی باودت کی حتی صلا کردی جی مزیو کن آعاد صلا تا و ایدا عجیب دینو دے مز دوبارہ کئی و رأو رالک فی الوضوی والجنابت سواهم او دی وی چه دا استنشاق و مزمزا فا او دس و جنابت کی برابر دی دعا اوکی واجب دی و بیهی اقول ابن عبی لیلا او دا قول ابن عبی لیلا دا عبداللہ مبارک اندے او دا امام احمد او دے صحاب دے وقال احمد امام احمد رحم اللہ و الاستنشاق وقد من المزمزا وزت اوقاتل دیر مضبوط و خلق دی دخلی کنگالوننا امام ابوی سا امام ترمیزی و یو عدد علماء ہوئی وقال اتوارتت من اہل العلم ویلی دیو درد علماء نا یعید فن جنابا و جنابت کے خلاف خوزا کنگالو الواجب دینو کپاتشن مدیب جنابت کی بیا دوبارت ای ولا یعید فن جنو آو پاو دس کی بیا آدن قید پاو دس کی مسنون دی وهو قول سفیان الثوری و بعض اهل الکوفه دا قول سفیان الثوری و بعض اهل کوفی والو دے وقالت طائفتن و ندد علماء لا یعید فی الوضوء ولا فی الجنابة ایک باودت و غسل دعا کی فریخن ان باودت واپس کئی ان پا جنابت کی لأنهما سنة ذكر دعاء سنة النبي عليه السلام فلا تجب لعادة من واجبه دبار قول على من فارشا تركهما سلا دعاء في قل في الوضوء فاودتك ولا في الجنابة او نقب جنابتك او قول امام مالك رحم الله او امام شافعي رحم الله في آخرة فاخرك دا د باب ترجمه او الفاظ مواوی دی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ نے خپل مذہب کا سو قدوری کیوے وہی دا مذہب استنشاق پر او دس کی سنت دی او غسل الجنابت کی واجب دی غسل جنابت کی سری داد واجبات نبی دری مذہب امام ترمذی رحم اللہ ذکر کر لبنے مذہب ابن ابی ریلا رضی اللہ مبارک اور امام احمد اور امام اسحاق رحم اللہ علیہ دیو المزمزا استنشاق دوارا فاودت و غسل کی واجب دی د دې پنځ باندې مزمزار استنشاق فاودت او په غسل دوار کې واجب دي دا عربو د علماء مسلک د ټول کې حنابلې دې مطلب د امام مالک او د امام شافعي رحم الله ايو په دوار کې سنت دي او درین مسلک دے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے سفیان ثوری دے وہی مزمزہ استنشاق پاودس کی سنت او غسل کی واجب